Witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa Slowdive w utworze Alive. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A my się przeniesiemy w czasy, kiedy scena, proszę Państwa, niezależna w Polsce w zasadzie była tą najbardziej właściwą, najbardziej widoczną i najważniejszą, bo przekazującą to, czego młode pokolenie chciałoby sobie życzyć. 1984 to nazwa zespołu z Rzeszowa i utwór pod tytułem Komisariat. Rozpoznawalny styl, zresztą ta firma gwarantuje zawsze ciekawą i bardzo nowatorską formę. Grupa The Kills i Siberian Nights. Your seven seas. Is that too? jeszcze więcej psychodelii w aptece nocnej, grupa Psychocukier i pies śpiący w BMW. Grupa Radiohead, tym razem z okresu, kiedy już poruszane były tematy związane z depresją i alienacją, czyli The Numbers. Shines the sun is standing. Wieloznaczność samego tytułu już wprowadza nas do krainy pirną sensu i takiego surrealistycznego patrzenia na rzeczywistość. Grupa Nagrobki i Mój dół. Może, proszę Państwa, nie zawsze, ale przeważnie w sytuacji, kiedy jakiś natrętny dziennikarz muzyczny pytał któregoś z grupy The Prodigy, jaką muzykę grają, padała odpowiedź, że to jest i tylko i wyłącznie punk rock. Przed nami Prodigy i utwór pod tytułem Poison. Someone on the phone for you. Oh,

Historii muzyki, proszę Państwa, tym bardziej tej związanej z subkulturami, nie da się wymazać niektórych rzeczy, które właściwie stworzyły i tworzą do dzisiaj historię i ten fundament najważniejszy, z którego zbudowany jest właściwie cały panteon muzyki niezależnej, która w gruncie rzeczy kształtuje wszystkie kierunki, które później stają się masowe i popularne. Nie myślę też tylko o tym zespole, którego teraz posłuchamy, a będzie to Kryzys i Wojny Gwiezdne. Wojny gwiezdne, wszystko możesz mieć. Wojny gwiezdne. drogą. Różnorodność potrafi nam urozmaicić słuchanie muzyki, dlatego zawsze sięgam do wielu różnych gatunków, które jednak spinają się pewną estetyką i myślę, że spokojnie w tym przedziale zmieści się Acid Arab i utwór Steel. Thank you. Oprócz tego, że potrafią zaaranżować, czy wręcz można powiedzieć dać drugie życie utworom, które stworzył i wymyślił ktoś inny, ale też, proszę Państwa, fenomenalnie tworzą i komponują swoje autorskie propozycje. I to jest grupa Siku dziś w utworze Ludzie. Bobby. No to proszę Państwa, pozostając w klimacie, a propos adaptowania piosenek swoich idoli, grupa Sex Pistols i No Fun. Psychology, a bit of neurology, a bit of fuckology.